الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اب مدنی قاعدہ پڑھنے کا وقت ہے. اگر آپ کے ہاتھوں میں اس وقت مدنی قاعدہ نہیں تو جلدی سے لے کر آ جائیں اور سلسلے میں شامل ہو جائیں. آج کے سلسلے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں حرف جیم کی پہچان، جیم سے کون سی چیزیں آتی ہیں، اس کی ادائیگی اور بہت کچھ. مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں. یہ تو ریل گاڑی کی آواز آ رہی ہے. یہ ہے ریل گاڑی کا انجن اور انجن کے پیچھے ہیں کچھ ڈبے. جی ہاں، یہ چاک ہے. جی یہ پھول ہے. گھر ماما شریف. ہم آپ کو بتاتے ہیں سیب کے چند فوائد. سیب فارسی زبان کا لفظ ہے. عربی میں سیب کو تفاح اور انگلش میں پھل کہتے ہیں. پینسل کو تھوڑا سا نیچے لے کر آئیں، پھر سیدھے لے کر جائیں، پھر نیچے سے تھوڑا سا اوپر، اور اس کے اوپر تین نقطے. آئیے پہلے عربی میں سا ہم سب مل کر پڑھتے ہیں. سا سا. اب اردو میں پڑھتے ہیں سے سے. تو آج کے سلسلے کو اول تا آخر دیکھنے کی نیت کیجئے اور زور سے کہیے انشاء اللہ عز و جل. انشاء اللہ عز و جل. پہلا مرحلہ. پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ابھی اس وقت آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے؟ آسمان. اور بادل. جہاز کی آواز آ رہی ہے. جی ہاں، اب آپ کو مختلف رنگ کے جہاز نظر آئیں گے. اور ہر جہاز کے ساتھ ایک حرف ہے. اب آپ کو یہی جہاز الگ الگ نظر آئیں گے اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ہر جہاز کا رنگ اور حرف جیم کے بارے میں. اور حرف جیم کون سا ہے؟ جیم ح ح د ل ر و ز سین ش. جی یہ ایک اور جہاز آ رہا ہے، بتائیے یہ کس رنگ کا جہاز ہے؟ نیلے رنگ کا. اور کیا اس جہاز کے ساتھ جیم ہے؟ جی نہیں. یہ ایک اور جہاز آ رہا ہے، بتائیے یہ جہاز کس رنگ کا ہے؟ لال رنگ کا. اور اس کے ساتھ کون سا حرف ہے؟ ماشاء اللہ عز و جل، واہ بھائی، پچھلا سبق بھی یاد ہے. یہ ایک اور جہاز آ رہا ہے، بتائیے اس کا رنگ کون سا ہے؟ نارنگی. اور کیا اس کے ساتھ جیم ہے؟ جی نہیں. یہ ایک اور جہاز آ رہا ہے، اب اس جہاز کا رنگ بتائیے. پیلا. اوہو، اس کے ساتھ بھی جیم نہیں ہے. اب ایک اور پیارا سا جہاز آ رہا ہے، ذرا جہاز کا رنگ تو بتائیے. ہرا. اور یہ جہاز لے کر آ رہا ہے ہمارا آج کا سبق جیم. واہ بھائی واہ، مبارک ہو، آپ کو حرف جیم کی پہچان ہو گئی ہے. مرحبا، ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا. آمین. دوسرا مرحلہ، پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اب آپ کو اسکرین پر کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور ہم آپ کو بتائیں گے ان کے نام. یہ ہے جبل یعنی پہاڑ، اب آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ جبل. جی ہاں. اور یہ کیا ہے؟ کتاب. جی ہاں. اور یہ ہے کتاب. اور یہ ہے پھول، کیا ہے یہ؟ پھول. اور یہ آ گیا ہے تربوز، کیا ہے یہ؟ تربوز. اور یہ آ گئی ہے پیاری سی کار، کیا ہے یہ؟ کار. اب کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟ جیم. ان پانچوں چیزوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جو حرف جیم سے آتی ہے، چلیں جی ذرا سوچ کر جواب دیں. کتاب. نہیں جی، چلیں ایک بار پھر سوچ کر جواب دیں. پھول. ارے نہیں بھائی، یہ جواب بھی درست نہیں، مزید غور سے دیکھیے پھر بتائیے. جبل. جی ہاں، جیم سے آتا ہے جبل یعنی پہاڑ. پیارے منی منو اور مدنی منیو، جبل یعنی پہاڑ جسے احد پہاڑ کہتے ہیں. احد پہاڑ کے بارے میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مزید فرمایا، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ تیسرا مرحلہ، پیارے مدنی منوں اور مدنی منجوں، ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے؟ جبل یعنی پہاڑ۔ جی یہ پہاڑ ہے، مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ پہاڑ کس رنگ کا ہے؟ کھٹائی۔ جی ہاں، اب آپ کو اسکرین پر ایک اور پہاڑ نظر آئے گا اور ہم نے اس پہاڑ میں کھٹائی رنگ بھرنا ہے۔ اچھا، اب آپ کو اسکرین پر کچھ مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے بتانا ہے ان رنگوں کے نام۔ سفید، لام، میم، نون، پیلا، حمزہ، یا، لال، با، با، فا، نیلا، حا، دال، کتائی، زا، سین، ہرا، صاد، صاد، بود۔ اب ہم کتائی رنگ کی پینسل لے کر پہاڑ میں بھرتے ہیں کتائی رنگ۔ اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ اور یہ کھٹائی رنگ مکمل ہوا۔ کیا اب دونوں پہاڑ ایک ہی رنگ کے ہیں؟ جی ہاں۔ اور یاد ہے نا؟ جی ہاں، جبل یعنی پہاڑ۔ ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ چوتھا مرحلہ، پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ابھی آپ کو اس وقت ایک خالی صفحہ نظر آ رہا ہے اور خالی صفحے کے اوپر کون سا حرف ہے؟ جیم۔ واہ بھائی، آپ کو تو جیم کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے۔ اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں جیم کو لکھنے کا طریقہ۔ یہ دیکھیے، پینسل کو نیچے سے معمولی سا اوپر لے کر جائیں، پھر سیدھی طرف لے کر جائیں، پھر گولائی میں نیچے کی طرف لے کر آئیں اور جیم کے اندر ایک نقطہ۔ ایک مرتبہ پھر لکھتے ہیں، پینسل کو نیچے سے تھوڑا سا اوپر، پھر سیدھی طرف لے کر جائیں، پھر گولائی میں نیچے کی طرف لے کر آئیں اور جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ۔ پینسل کو نیچے سے اوپر، پھر تھوڑا سا سیدھی طرف، پھر گولائی میں نیچے کی طرف اور اس کے پیٹ میں ایک نقطہ۔ واہ بھائی واہ، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ کو تو جیم لکھنا بھی آ گیا ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ پانچواں مرحلہ، پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اب ہم آپ کو بتائیں گے جیم کو پڑھنے کا طریقہ۔ عربی اور اردو میں جیم کو کیسے پڑھتے ہیں؟ پہلے جانتے ہیں عربی میں جیم زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ یہ تالو کیا ہوتا ہے؟ تالو زبان کے اوپر والے حصے کو کہتے ہیں. آئیے پہلے عربی میں پڑھتے ہیں. جیم جیم جیم جیم. اور اب اردو میں پڑھتے ہیں. جیم جیم جیم جیم. ماشاء اللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرا. پیارے مدنی منو اور مدنی منیو، آج ہم نے آپ کو جیم کے بارے میں معلومات فراہم کی. آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف ہا کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.